Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή τη χαρά τη καλημέρα που τη λέτε, αφού ξέρουμε μωρή μαλάκα ότι δεν θα είναι καλημέρα. Πού κοροϊδευόμαστε. Επειδή είναι αρχή εβδομάδα, δεν και καλά καλημέρα, α τα διάλογα το χάμα. Αφού ξέρουμε ότι δεν θα είναι. Κοίταξε να δει. Καλημέρα δεν θα σου πω, γιατί. Το είπε. Πόσο Τσίπρα είσαι, μωρή. Το είπε τώρα, το είπε. Λοιπόν, θέλω τη διχαλοπαντόφλα. Τη διχαλοπαντόφλα, τη string που λέμε. Έχω 4 κουπόνια από το The Ellinophrenia Times. Αχ, τα μάζεψε. Μωρέ, απάτη είναι. Απάτη και εμεί σαν τι εφημερίδε το φάγατε. Yeah. Θυμάσαι τι εφημερίδε παλιά που έπαιρνε DVD και ήταν σάπιο. Ναι. Αυτή είναι η φάση. Μα δεν γίνεται. Τι να σου πω, μωρή, είμαστε απαταιώνε. Θε να το πω πιο καθαρά. Εφημερίδα αγόρασε, τι περίμενε. Επίση, να κάνω μια ερώτηση. Εφημερίδα, γιατί αγόρασε. Ο μόνο λόγο να αγοράσει εφημερίδα σήμερα είναι άμα σε πιάσει η βροχή στο δρόμο να την πάρει για φθηνή ομπρέλα. Κοίταξε να δει. Ζω στο Παρίσι, δεν βρίσκω ελληνικέ εφημερίδε. Ναι. Οπότε βρίσκω τη δικιά σου και ενημερώνουμε. Έχω... Δεν έχει τηλεφιγκαρό, ρε παιδί μου, να πάρει να κάνει. Δεν θέλω τη φιγκαρό, την έχω για τα ψάρια αυτή. Και από ελληνική πια παίρνει για την ενημέρωση, ξέρω εγώ που δεν την έχει για τα ψάρια. Διαδίκτυο. Α, δεν αγοράζεις. Τέλος πάντων. Τον αγοράσω, όχι. Λοιπόν, άκουσε να δεις, έχω δεχτεί σοβαρό πλήγμα, δεν θα κατέβει ο Βενιζέλος. Ναι, ναι, όλοι μας, όχι μόνο εσύ. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θοδωράκης, Βενιζέλος, πώς θα μπορεί να αντέξει κανείς. Ναι, είναι πολλά. Είμαι φανατικός θαυμαστής του Μίκη Θεοδωράκη και της ιστορίας και του έργου του από το 1960. Μ' αρέσει που τα διευκρινίζουμε. Της ιστορίας του έργου του, ας πούμε. Υποθέτω και το θέσεων του των σημερινών. Όχι, βέβαια. Α, τι θέλει να διαχωρισμό. Αυτό είναι το τελευταίο. Είναι κάτι ακόμα σοβαρότερο το οποίο μολονότι με κρατάνε ακόμα τα πόδια. Μολονότι μόνο που λέγαμε στη γραμματική, ναι. Ναι, ναι. Δεν θα πάω στη συναυλία του σήμερα. Εκτός των άλλων, επειδή άκουσα ότι έχει κάποια συμμετοχή και μια φιλανθρωπική οργάνωση. Της κυρίας, λέει, Μαριάννας Βαρδινό Γιάννη. Μεγάλη χάρη της. Επίσης, κάτι ακόμα. Μία παρένεση στους οικείους του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Αν γίνεται, να προσέξουν λίγο περισσότερο να σέβονται την ιστορία. Τι να σεβαστούν, παιδί μου. Και... Τώρα, μέχρι τελευταία στιγμή, ότι αρπάξει ο κόλος μας που λέμε. Είναι αυτό που έλεγα στις παραστάσεις πέρσι. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, τον περιφέρει σαν μπαλτό. Πες τους να παραμεληθούν οι οικείοι του Μίκη από τον τρόπο με τον οποίο τιμάει τον επίσης μεγάλο πατέρα της, η εξαιρετική κόρη του Γιάννη Ρίτσου Ιέρη. Νόμιζα θα έλεγες του Λοΐζου και πήγα να πέσω κάτω από τα γέλια. Του Ρίτσου, ναι, συμφωνώ. Τι τρομερά παιδιά είναι ο Αλέξης και ο Κυριάκης. Έκτακτα, έκτακτα. Έκτακτα περιστατικά που λέμε. Έκτακτα περιστατικά δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι, να σε εξηγήσω. Στο πρώτο ημίχρονο πέταξα τους μισούς έξω από το γήπεδο. Αχ, κάτσε, γιατί τώρα βλέπω στον Αντένα. Είναι υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ μια παίκτρια του Fame Story. Πολύ καλά, έχει ανεβάσει το επίπεδο φούλο, Τσίπρας. Η Ραλία Χριστίδου, μπράβο, Γεωργούλης Ευρωβουλή. Μα τι ζούμε. Τι μου λες, παιδί, με αυτά που μου λες εσύ με απασχολούν, νομίζεις. Είναι τρομερά παιδιά και δύο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουν τους υπόλοιπους μέσα με σπασμένα πόδια. Είναι τρομερό, δηλαδή είναι. Αυτό έχεις να πεις. Όλα πια. Είναι πολύ ωραία, εγώ τους πάω πολύ. Να τους ψηφίσεις κιόλας. Το λέω σαν μια καλή ιδέα. Παρακάτω, ναι, παρακάτω. Εγώ σου βάζω ένα quiz για τους ακροατές της Ελληνοφρένειας, μια και είναι μερικές χιλιάδες. Όχι μερικές χιλιάδες, πολλές χιλιάδες. Είναι μερικές χιλιάδες κάθε μέρα, λέμε. Το σύνολο είναι πολύ. Τέλος πάντων, τώρα θα το δεχτώ, λέγε. Ναι, τώρα θα το δεχτείς και αυτό. Δεν μου λες η λέξη αποδοκιμασία. Ένα quiz. Πώς αλλιώς μπορεί να σημαίνει, τι αλλιώς μπορεί να συμβαίνει. Ξέρεις, θα σου πω εγώ. Μα δεν πρόλαβα να απαντήσω, έλα, λέγε. Μαλακία σημαίνει. Και μαλακία σημαίνει η λέξη αποδοκιμασία. Έπρεπε να το μυριστώ από την αρχή ότι θα είναι φούσκα όλο αυτό. Λοιπόν, έλα, γεια. Ναι. Καλή σας μέρα. Real FM είναι. Ναι, ναι. Το τηλέφωνο παρακαλώ του φοροτεχνικού που μιλάει στον κύριο Σάλτη, μπορείτε να μου δώσετε το, ή το όνομά του. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, τι ναι. Παρακαλώ, λέγεται. Τι είναι. Ναι, σήκωσα το τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει όλη πρόταση. Συνοηθήκαμε. Τι θέλετε. Ένα τηλέφωνο ζήτησε, αλλά δεν μου το έδωσε. Πιανού. Δεν πειράζει, τώρα καταλαβαίνω. Το φοροτεχνικό. Ναι. Τελευταία στιγμή, Μωρίκες, θα κάνεις τη δήλωση. Τώρα σου ήρθε, τώρα θυμήθηκες. Όχι, θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Τι άλλο να ρωτήσεις το φοροτεχνικό πια. Λεφτά θα σου πάρει, άστο. Καλύτερα στην άγνοιά σου. Πώς πήγε τόσα χρόνια. Με άγνοια δεν πήγε. Συνέχισε. Έτσι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έλα, γεια. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Ακούω τώρα το Θήμιο και θα έχει βάλει όλο με τον Τσίπρα. Άκου τώρα, λες και είναι πρωθυπουργό ο κερατάς. Αυτή η Ελληνοφρένεια του κάνει μια κριτική. Σαν να ήταν εξουσία για ένα πράγμα. Δηλαδή, σάτυρα εναντίον της εξουσίας. Πού ακούστηκε, αν είναι δυνατόν. Ο Θήμιος και ο Κουτσούμπας, αυτά που λέει ο Κούλης για 7 ημέρα, για 12 ημέρα. Ναι, ναι, μην ανησυχείς, μια χαρά τα λέμε κι αυτά. Και μην ανησυχείς, άμα γίνει πρωθυπουργό ο Κούλης, δεν θα σου λείψει, τον Κούλη θα ακούς. Λοιπόν, έλα, ήρεμα λίγο. Λίγο ήρεμα, μαζευτείτε. Έλα, έλα, εκτίθεστε. Έλα, έλα τώρα, έλα. Εντάξει, εντάξει, έλα. Χύθηκε αίμα για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Χύθηκε αίμα και εκεί που πήγε και κατούρισε ο Τσίπρας μόλις υπέγραψε τα μνημόνια. Και πήγε και άφησε λουλούδια. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Έλα, Μαραμό. Έλα, καλέ. Τα αίμα διάθεση. Οι Τούρκοι, οι απολύτες, οι Μαμελούκοι, 800.000 διαφορά ψήφους δώσανε στον αντίπαλο του Ερντογάν. Και εγώ να σκάσω είμαι, να σκάσω είμαι. Αυτό που λένε όλοι οι αρχοί του τέλους του Ερντογάν, το σκέφτηκαν καλά, δηλαδή έχουν καταλάβει ότι θα τους φάει λάχανο όλους. Δεν νομίζω ότι είναι αρχή του τέλους, αλλά του δώσανε μια απάντηση που εμείς οι Ραγιάδες, από 74 καλό μου φιλαράκι, είμαστε στον δικοματισμό. Το παιχνίδι του καλού μπάτσου και του κακού μπάτσου. Τώρα εάν πιστέψουμε ότι ο Κούλης είναι ο καλός μπάτσος, είναι δηλαδή για να χάσουμε τα πάντα. Όπως επίσης αυτό που θέλω να ξαναεπισημάνω, γιατί το βλέπω στο Facebook και στα άλλα social media που λέτε στις ημέοι. Εσύ, κολόφαρα είμαστε, ρε. Έλα, όχι, μην τα λες αυτά. Για τη Μακεδονία και για τους δύο μαλάκες που περάσαν τα σύνορα και τους πιάσαν οι Τούρκοι και τώρα όλο πώς από Κωνσταντινούπολη, από Αδριανούπολη, από Σκόπια. Έλα, σ' αφήνω τώρα. Μπες στο YouTube, στο καινούριο μου κανάλι Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Αγγλικά Αποστόλης, A-P-O-S-T-I-L-O-S, I-E-S, κάτι τέτοιο. B-A-R-M-P-A, Γιάννης. Αυτό μου θυμίζει τώρα Κιντζή. Βάλε αντένα. Βλέπω, Ραλία Χριστίδου. Ναι, Νίκος Ρωμανός. Να τα, και το μαράκι, Δευτεράτζα. Να συντονίζει. Λοιπόν, έχω σκάνδαλο. Τι? Ποιος ήταν το Σάββατο στην Ηπειρώτικη βραδιά γιορτή προβατίνα. Γιορτή προβατίνα. Ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στη σούβλα? Όχι. Α, δεν έκανε την προβατίνα. Πάντως, εγώ αυτό που κατάλαβα, γιατί είχε πάρα πολλούς βουλευτές και τους είχαν και πρώτο τραπέζι σούβλα. Ναι, τους τρώει το στρες. Είναι αυτό που λέει η Βύση, τους βουλευτές. Τους τρώει το στρες. Τους βουλευτές. Τους τρώει το στρες. Δήμος μεταμόρφωσης ψηφίζει πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία. Είναι βαμμένοι όλοι μπλε εκεί πέρα. Μόλις ακούγανε ονόματα, χειροκροτάγανε, πετάγανε κάτι βεγγαλικά. Εν τω μεταξύ, βγαίνει και αυτός ο πρόεδρος από το Πούντος. Νατός, 1-0. Από το Σύλλογο Υπηρετών Μεταμόρφωσης. Σταμάτα. Ο Πύρος, ακούω όνομα. Και λέει κοντά μας, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αρχίζουν, σηκώνονται όλοι απάνω, μπαίνει ο Άδωνης μέσα, φωτογράφει. Χαμός γίνονταν, σου λέω έτσι. Δηλαδή, 2.500 άτομα χειροκροτάγαν τον Άδωνη. Πολύ καλό. Και λίγοι είναι. Και μοιράζαν και καρτούλες. Όχι σανό. Όχι, καρτούλες. Μπράβο. Και τώρα ρε μαλάκα, ψηφίσετε. Κυριάκο θα ψηφίσουμε. Τι θες, παράτα μας ήσυχους. Κυριάκο, ναι, Κυριάκο. Επιτέλους, Κυριάκο, για πολιτική αλλαγή. Ας το διάλο, πιαγκώσαμε με τους αριστερούς. Πόσα αριστερά άφησε αυτόν τον τόπο πια. Να δούμε και μια αλλαγή. Τι ψηφίσετε, Κυριάκο, να γίνει μια πολιτική αλλαγή, ναι. Να διαλύσει. Αυτό ακριβώς. Είσαι όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια να το διαλύσει. Ποιο να διαλύσει, παιδί μου, έφτιαξε κάτι κάποιο για να το διαλύσει ο Κυριάκος. Το ίδιο διαλυμένο είναι. Θα πάρει από τα αποκαίδια, θα πάρει κάτι να ξεπουλήσει ένα αποκαίδι. Κάτι από αυτά, ό,τι μπορεί να εκποιήσει. Παράτα μας. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε. Εγώ έχω πει. Έχεις πει πολλά, έχεις πει πάρα πολλά. Τα περισσότερα ξέρουμε. Ότι καλύτερα θα ήταν να αναθέσουν. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός. Εγώ αυτό ξέρω. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός. Στο ΕΣΟΥΡΟΥ και την οργάνωση και διαχείριση. Στο ΑΔΕΚΑ στο ΕΣΟΥΡΟΥ, ναι, ναι, αυτό. Να πάμε τώρα στον κόκκινο, τον original Ρασπούτιν. Είναι μια ιστορική αλήθεια που πολλοί τον έχουν ακούσει, αλλά δεν ξέρουν την αλήθεια. Πώς έριχνε δηλαδή κάποιες. Μα τώρα θα κάνουμε τέτοια ανάλυση. Πας και εσύ με τα μυαλά σου καλά. Λοιπόν, νέο κανάλι στο YouTube. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Το πρώτο με B και το δεύτερο MP στα αγγλικά. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Του λέγανε κάποιοι. Κάνε εγγραφή. Άσε με αγάπη μου τώρα που θα μου πει για το Ρασπούτιν ανάλυση. Έλα τώρα. Για το φίλο μου, για το ΓΑΠ, ο οποίος έχει δεχτεί δολοφονία χαρακτήρα. Και... Ναι. Εκεί του γύρισε και άφησε αυτό το ιατρικό το μουσάκι. Τι πράγμα? Δεν το έδεσε αυτό το καινούριο που έχει το ιατρικό το μουσάκι. Ναι. Από δολοφονία χαρακτήρα ήρθε αυτό. Εγώ θέλω να πω σοβαρά όμως ότι ο ΓΑΠ έχει κάνει πράγματα όπως η διάβγεια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αμαν, πυροβολημένος Πασόκος, γαπικός είσαι. Τον είχα ψηφίσει την πρώτη φορά και μετά ταλαιπωρήθηκα. Υπήρχε και δεύτερη και το χάσαμε. Τώρα θα τον ψηφίσω, φίλε. Μπράβο, γιατί που κατεβαίνει. Με το Κινάλ. Δεν είμαι αχαία, θα ψηφίσω Κινάλ. Ως έδειξη εκτίμησης για αυτά. Ρε Πασόκρε, να τελειώνουμε. Πάμε πάλι πίσω. Άι στο διάλογο, πια είδαμε τους κιτζίδες. Φέρνει τους επαγγελματίες. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν κάποιο που τον λένε Μητσοτάκη, και άμα δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, θα τον λέγανε Μητσομίτσο ή Τακοτάκη. Αμαν. Oh, Τακοτάκη το ψιλολέει. Ο βιολογικό του πατέρα που λέει Τακατακατάκα. Τέλο πάντων, Τακατά. Το λένε Μητσοτάκη ή Τακοτάκη ή Μητσομίτσο. Αχ, τέλειωνε αυτό το πράγμα. Θα το τονίσουμε όλοι. Δεν μα λυπάσαι, έχει ζέστη. Μα είναι δυνατόν να σώσει στην Ελλάδα κάποιο που το λένε Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό εμένα με ξενίζει, α πούμε. Τα επιχειρήματα του απέναντι χώρου βλέπω έχουν φτάσει ζενίθ. Ντολμαδάκι. Έχω σοκαριστεί σήμερα. Ιβάνα με το κτέλ. Με το κτέλ, Ιβάνα. Έλατε. Που παλιά, αν το έλεγες αυτό, θα έλεγες Ιβάνα δεν κάνει καλά ούτε ένα κτέλ ολόκληρο. Τώρα πάει και είναι και αδιάφοροι εκεί μέσα. Ιβάνα. Ούτε γαλαρία δεν κάθεται. Τη βάζω σε μια διάφορη θέση στη μέση. Η ομιλία της Βάνας Μπάρμπα θα γίνει στον Κηφισό, στα κτέλ ή στη Λιωσίων. Σε ποια κτέλ, ε? Ναι. Φοβάμαι θα είναι στο κτέλ Λιβαδιάς. Α, θα είναι και η κοπέλα και είναι εκεί καλή. Η γνωστή, ναι, ναι, ναι. Ποιο Λεβέντη κύριε. Που λέει. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω, τα έχω ακούσει. Για αύριο ένα τραγούδι από τους Mother of Millions, έτσι για να αποχαιρετήσουμε τον φίλο Γησίτρο Κομμάκη, που ήταν και ο πληκτρός του συγκρότηματος, εντάξει. Είστε καλά. Καλά. Αχ, χτυπήκαμε στον ντουλάπι μου. Τότε που κάνατε την εκπομπή στο Sky, το ράδιο Ελληνοφρένεια. Και το διάβασα ένα-ένα με τα κιλοτάκια. Είχε μαζί και το βρίζει και το καμαρώνω. Τι να πω άλλο. Τίποτα, τάπες. Τι να πω άλλο. Τάπες, δεν χρειάζεται. Αύριο. Τάπες, δεν καταλάβαμε, όλα καλά.